Daarmee kom je op een score, Perry, van 18. Ja, helaas, dat is echt niet voldoende om de weekwinnaar te worden. Emiel Geerdink daarentegen wel. Emiel, goedemorgen. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jij zei, krijgen we dan zo'n ongemakkelijk winnaarsgesprekje gisteren toen je wegging. Dus ik zal het kort houden. Doe er wat moois mee en geniet ervan. Ja hoor, dankjewel. 300 euro zijn voor jou in ieder geval de winnaar van deze week, Emiel Geerdink. Jullie allemaal bedankt voor jullie komst naar de studio. Succes met de lezing, Heino Valken, komende zaterdag. En tot een volgende keer weer. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Het ontslag van Ronald Koeman. Het vertrek van de directeur van Feyenoord. Omdat hij zich niet langer veilig voelde. Voetbalgerelateerd geweld tegen het bestuur van een bezoekende club daar in Rotterdam. Uit de hand gelopen toestanden na een wedstrijd in Nijmegen. Bij NEC tegen Vitesse. Kortom, er is nogal wat aan de hand rondom geweld en voetbal. Ja. Ik ga praten met de eminence grise van de voetbaljournalistiek. Zijn naam? Johan Derksen, zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst is Jan van der Putten hier voor het laatste nieuws. Nederland moet nu extra maatregelen nemen om de klimaatdoelen te halen, zegt de Raad van State. Het kabinet is dan wel demissionair, maar het moet nu doen wat nodig is. De klimaatwet heeft alleen betekenis als regering en parlement zich eraan willen houden, waarschuwt de Raad van State. Shell wil zijn CO2-uitstoot in 2030 met de helft hebben teruggebracht ten opzichte van 2016. Dat maakt het olie- en gasbedrijf bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. In Duitsland zijn 5 verdachten opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zouden zijn aangespoord door propaganda van Islamitische Staat. En op diverse plaatsen in Europa is overlast door noodweer. In het Verenigd Koninkrijk is er in het noordwesten van Engeland en het zuiden van Schotland veel regen gevallen. En op Sicilië, in Italië, is het weer al dagenlang slecht. Daar zijn zeker 2 mensen omgekomen. En weer naar het verkeer dan, Erwin. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte is een politiecontrole aan de gang. Bij de Maasvlakte staat 5 kilometer file. Het verkeer moet over de vluchtstrook en de vertraging is meer dan 10 minuten. De N280 Weert Roermond is nog steeds dicht bij Hoorn door een stier op de weg. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ontslagen in een vliegtuig op een kilometer of 7 hoogte door een naar verluid woedende voorzitter. Barcelona heeft Ronald Koeman op de keien gezet na weer een verloren wedstrijd. Een paar dagen nadat Koeman in zijn auto door supporters was belaagd. En een dag nadat Feyenoord-directeur Mark Koevermans bekend maakte voortijdig weg te gaan. Hij voelt zich niet langer veilig nadat thuis de ruiten werden ingegooid. En hij ging al door het leven met een zogenoemde panic button. Een knop die ervoor zorgt dat de politie binnen een mum van tijd voor de deur staat als er wat aan de hand is. Het is het volgende hoofdstuk in het recente geweld rondom voetbalwedstrijden. Eerder werd het bestuur van Union Berlin in een restaurant aangevallen door wat dan heet supporters. Als het supporters zijn, in ieder geval voor de wedstrijd tegen Feyenoord. En onlangs mondde de wedstrijd NEC-Vitesse uit in een ware veldslag. Het was de druppel voor Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Genoeg is genoeg, vindt hij. Hij stelt NEC primair verantwoordelijk en dreigt zelfs met het intrekken van de vergunning van de club als de ellende niet stopt. En Bruls is niet de enige die nu ingrijpen eist. Ook andere burgemeesters en voetbalbestuurderen maken zich grote zorgen over supportersgeweld, als het al supporters zijn, want steeds vaker is te horen dat ook criminelen zich bemoeien met dit geweld. Johan Derksen is de eminence grise van de Vaderlandse voetbaljournalistiek. Als kleine jongen al wekelijks op de tribune om zijn club aan te moedigen, NEC. Maar in stadions komt hij inmiddels ook al enige tijd niet meer. Ook omdat het voor hem niet helemaal veilig meer is. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Telefonisch deze keer, want je bent op tournee voor je theaterprogramma. Waar hang je uit? Nou, we staan 2 avonden in Naaldwijk. Dus ik zit bij Van der Valk ergens langs een snelweg. En bevalt het je daar? Want ik weet dat je over het algemeen toch heel graag in je eigen bed slaapt. Ja, ja, maar om nou 2 keer heen en weer te rijden van Drenthe naar Naaldwijk, want het bleek gisteren toch dik 3 uur te zijn, dat wordt een beetje te gek, hè? Ja, ja. Zeg, waar wind jij het meest over op? Over het ontslag van Koeman of over dat geweld? Nou, ik wind me altijd het meeste op over onze minister van Justitie. Die wordt dan naar zijn mening gevraagd en die trekt dan een heel interessant gezicht. En die zegt dan ja, dat de rechtsstaat in het ding is en dat er harde maatregelen worden genomen. En dat is gewoon iedere keer hetzelfde liedje. Dan hoor je niks meer en dan gaan we weer over tot de orde van de dag, tot de volgende rel. En dan komt hij weer in beeld en dan draait hij zijn hele riedel eraf en er gebeurt niks, want hij kan ook niks doen. Hij heeft niet eens de mankracht, de politie, om voor een veilig Nederland te zorgen. Met andere woorden? Nou, met andere woorden, dit loopt volledig uit de hand, want er gebeurt niks. Meneer Bruls, die gaat nu flinke teksten roepen, want die wil daar indruk maken van ik pik het niet. Maar die arme man woont in Nijmegen, nou, die kan zijn borst nat maken, want dat pikken de supporters niet. Je hebt het ook wanneer de subsidies besproken worden in een gemeenteraad. Er is geen gemeenteraadslid die stelling durft te nemen tegen de subsidie, want de volgende dag worden of ze kinderen lastig gevallen of ze staan bij hem in de tuin. Kijk, de supporters en de onderwereld is langzamerhand de baas in Nederland. Hè? Niemand trekt ze nog iets van het gezag aan. Johan, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Eerst toch maar even beginnen met het nieuws van vandaag. Het ontslag van Ronald Koeman. Nou, dat kwam niet helemaal als een verrassing. Ook voor jou niet, lijkt me zo, toch? Nee, maar daar moeten we ook niet zielig over doen. Want die krijgen een waanzinnige afkoopsom mee. En ach, alleen zijn ego zal een beetje gekrenkt zijn. Maar ach, ik heb ook wel een beetje medelijden met Barcelona. Die draaien niet. En Ronald laat ze achter met Memphis Depay en die de Jong. En dat zijn ook niet de spelers die Barcelona terug naar de top brengen. Dus Ronald was te geil om naar Barcelona te gaan. Want daar droomde hij van. En hij dacht, dit is mijn laatste kans. En hij liet het Nederlands zelfs al, waar hij heel succesvol was, in de steek voor Barcelona. Want dat moest hij meemaken. Nou ja, je kiest in je emotie, kies je wel eens voor de verkeerde partij. Ja, en nu is hij dus geen bondscoach meer en gaat Van Gaal naar Qatar. Maar daarna niet meer. Zie je hem dan nog terugkomen als hoofdtrainer in Zeist? Jawel, dat zou ik geen enkel probleem vinden, want dat heeft hij uitstekend gedaan. Maar hij heeft natuurlijk weer een krasje opgelopen. En daar zal hij zelf overheen moeten komen, want het ego van die heren is vrij groot. En je weet niet hoe de publieke opinie erop reageert. Maar als je ziet dat Van Gaal bondscoach geworden is omdat er geen enkel alternatief was, dan vind ik het niet zo gek om terug te vallen op Ronald Koeman, want die heeft dat uitstekend gedaan. Ja, maar dat zal dan pas na het WK gebeuren, toch? Precies. Laten we terugkeren naar het grote onderwerp van deze uitzending, namelijk dat voetbalgerelateerde geweld. Wat trof jou eigenlijk het meest? Het aanvallen van het bestuur van Union Berlin, het vertrek van Koevermans, of die rellen bij jouw eigen NEC voor de deur? Ja, eerlijk gezegd kijk ik er niet meer van op. Je kunt de klok erop gelijk zetten. En het is niet NEC of Feyenoord. Het zijn haast alle clubs in Nederland die een kleine harde kern hebben, die altijd de boel verknallen. En dat hoor ik ook steeds van de verantwoordelijke politieagenten en burgemeesters. Het is maar een kleine groep en we weten wie het zijn. En dan vraag ik me altijd af, waarom doe je er niet iets aan? Kijk, en dat kan in Nederland allemaal niet, omdat ze geen mankracht hebben bij de politie. In Engeland was het in het verleden veel erger. Maar in Engeland hebben ze dat adequaat opgelost. Die mensen die zich misdragen, die moeten zich tijdens de wedstrijd van hun club op het politiebureau melden, waardoor ze nooit naar het stadion kunnen. En in Nederland kan dat niet, want die hebben gewoon, in Nederland hebben we niet het personeel om op het politiebureau die mensen te registreren. Dus de mensen die gisteren hebben staan vechten, die zitten vandaag weer op de tribune en niemand houdt ze tegen. Ja, nou zei de burgemeester van Nijmegen, de door jou eerder genoemde Hubert Bruls, dat hij een levenslang stadionverbod wil. Maar dan springen er meteen allerlei advocaten in de bres en die roepen, dat kan helemaal niet, want dan moet er echt sprake zijn van herhaling van dit type gedrag. Als een club zoals Feyenoord dit voor elkaar wil krijgen, dan geeft de KNVB niet altijd thuis. Wordt hier serieus genoeg naar gekeken in jouw ogen? Nee, het is cretologie, hè? De emotie van het moment. En ik denk dat de enige die iemand uit het stadion kan weren, dat is de club. Want de club is eigenaar van het stadion. Het is eigenlijk de huiskamer van de club. En als de club iemand niet binnen wil, dan kunnen ze zeggen, joh, jij komt er niet in. Maar als je als overheid dat gaat doen, ja, inderdaad, dan zijn er allerlei advocaten die weer een 10 argumenten hebben waardoor dat niet mogelijk is. Ja. Maar waarom doen die clubs dat dan niet? Nou, omdat die clubs ook doodbang zijn voor die achterban. Kijk, alle beleidsbepalers bij clubs die wonen vaak in de regio van de club. Ja. Nou ja, we hebben tijden gehad dat bij de voorzitter van ADO iedere zondagavond de ramen ingegooid werden, weet je wel. En die man, die had ook een gezin. En wat doen die mensen? Dat zijn goede mensen die zich inzetten voor zo'n club. Die denken, ik ga een andere hobby zoeken. Ik koop een zeilboot en ik ga de zee op. Heb ik van niemand last? Dat zie je bij iedere club. En je ziet ook dat tot in de treuren toe gaan mensen van clubs met die harde kern praten en zoete broodjes bakken om de boel maar in het gareel te houden. Maar ze laten je toch altijd weer in de steek. En aan het eind van het liedje is het weer zoals het voorheen was. Het is weer één grote chaos. Ja, als het de supporters zijn, sorry dat ik je onderbreek. Want er is een open brief geschreven aan de Raad van Commissarissen van Feyenoord door 18 supportersverenigingen van rondom Feyenoord. En ik citeer uit die brief: laten we maar gewoon met de deur in huis vallen. Niemand is blij met de ontstaande situatie. Niemand wil dat deze situatie zich voordoet, voordeed of voor gaat doen in de toekomst. En dan even verderop staat: het onderliggende probleem van deze one-liner is dat supporters en de club al tientallen jaren uit elkaar aan het groeien zijn. Een feit dat voornamelijk voortkomt uit het principe dat het idee leeft dat praten nergens toe leidt. Met andere woorden, die supporters voelen zich niet gehoord door het bestuur van Feyenoord. Nee, maar die supporters moeten zich ook niet belangrijker maken dan ze zijn. En je hebt natuurlijk twee soorten supporters. Je hebt de oprechte supporters die lid zijn van de supportersclub en die door een muur lopen voor hun club. Die zullen nooit de club benadelen. Die zullen nooit met bommetjes gooien waardoor er hoge boetes komen. Die zullen nooit acties in het stadion ondernemen waardoor Feyenoord zonder publiek moet spelen of niet in de Europa Cup uit mag komen. Maar je hebt een harde kern en dat zijn de mensen. Die zijn puur op rotzooi uit. En dat is bij iedere club het geval, hoor. En bij Feyenoord natuurlijk iets meer omdat ze een wat grotere achterban hebben. Maar het is niet zo dat die clubs niet willen communiceren met de supporters. Maar die clubs die zijn moedeloos geworden omdat ze communiceren met een stel idioten. Ja, en nou zat een paar maanden terug Michael van Praag hier aan tafel om te praten over zijn biografie. En hij verhaalde toen over zijn periode als voorzitter van Ajax. Hij ging dus wel praten met die harde kern. En dat leverde ook wel degelijk resultaat op, zei hij. Ja, Michael die deed dat heel goed. Maar dat doet iedere club, hoor. Want ieder jaar zijn de bijeenkomsten van supporters waar het hele bestuur, de voorzitter en de trainer opdraaft om die mensen maar ter wille te zijn. Maar een week later zien al die beleidsbepalers diezelfde mensen de boel kort en klein slaan. Dus de goede wil is er best. Ik heb er altijd over verbaasd dat dan al die mensen opdraven. Die hebben ook nog kans dat ze tijdens zo'n supportersvergadering helemaal verrot gescholden worden en onder bewaking het pand weer moeten verlaten. Dat is ook al voorgekomen. Maar je praat met mensen waar een goed gesprek zinloos is. Nou volg je dat voetbal heel lang, al was het maar omdat je zelf in de achterste linie op het veld stond. Ook niet altijd even genuanceerd, zal ik maar zeggen, en prettig voor de tegenstander, toch? Ja, maar ik loop niet weg voor mijn jeugdzonde, Sven. Nee, dat weet ik. Maar dan weet jij ook dat dat supportersgeweld of voetbalgerelateerde geweld natuurlijk één keer in de zoveel jaren weer helemaal terugkomt. En misschien wel vanaf het allereerste begin aan die sport verbonden is geweest, of niet? Nou ja, kijk, misschien leeft er een bepaalde onvrede in onder de mensen en dat ze dat toch kwijt moeten, die frustraties. En misschien is het voetbal wel het onderdeel wat absorberend werkt, waar ze even hun agressie kunnen botvieren. Want we hebben zoiets gezien in Den Haag. Hè? ADO speelde in de Eredivisie en bij ADO waren altijd rellen. En toen degradeerde ADO. En toen ging die groep die bij ADO voor de rellen zorgde, die gingen naar IJshockey. Dat was toen de ijshockeyclub die heel hoog speelde. En toen was ADO niet meer interessant om rellen te schoppen, want dan kreeg je geen publiciteit meer. Ik ben op een gegeven moment als hoofdredacteur van VI gestopt met verslag doen van rellen van supporters. Want ik merkte dat de status van supporters die groeide aanzienlijk wanneer ze in een krant of in VI op foto's stonden terwijl ze gooiden of de boel kort en klein sloegen. En later zag ik dat als ze op tv kwamen, dat zagen ze als een nog grotere status. Dus ze deden het ook veel om de publiciteit te halen, omdat ze dat stoer vonden. En het is niet journalistiek om ergens niet over te berichten, maar als je ze doodzwijgt, hebben ze er ook weinig plezier aan. Ja, Is dat voetbalgerelateerde geweld veranderd? Of zou dat nog steeds gelden, dat als we het er niet over hebben en het negeren, dat het dan vanzelf ophoudt? Nou, het is niet veranderd, maar het is nooit echt aangepakt. Kijk, het is incidentenpolitiek. Verleden jaar was er iemand die racistische opmerkingen maakte bij FC Den Bosch tegen een speler van Excelsior. Die jongen die werd emotioneel. Er werd schande van gesproken. Er werd een commissie, de commissie Mijnals, die werd ingesteld bij de KNVB. De hele politiek die kwam weer even zich profileren, maar dit kon niet. En vervolgens bloedde het weer dood en gingen we over tot de orde van de dag. Er wordt nu wordt er gesproken over NEC Vitesse. Het is 3 dagen nieuws en we gaan naar de nieuwe rel. En alles blijft zoals het is. En niemand doet wat. En de enige die er wat kan doen is onze minister van Justitie. En ja, die steekt iedere keer dezelfde riedel af. Hij gaat het keihard aanpakken, want dit kan Nederland niet accepteren. En dan wandelt hij pedant weg om 2 dagen later terug te komen bij een ander onderwerp. En dan zegt hij hetzelfde. En je leest dan op hetzelfde moment in alle kranten hoeveel politieagenten we tekortkomen in Nederland. Dat we eigenlijk de orde niet eens meer kunnen bewaren onder de mensen die zich fatsoenlijk gedragen. Ja, maar dat is toch feitelijk ook juist. Ik bedoel, je hoeft maar met burgemeesters te praten. En je hoort daar dat rondom een voetbalwedstrijd zulke politiemacht moet worden ingezet, dat het rest van het werk even blijft liggen. Ja, dat is een groot probleem. Dat is een groot probleem, maar in Nederland is het nou eenmaal de gewoonte bij grote evenementen dat de politie voor de veiligheid zorgt. Want we hebben natuurlijk die onsmakelijke taferelen gezien met die getatoeëerde jongens met die spierballen uit de sportscholen die dan ingeschakeld werden. En dan wordt het heel erg ordinair. Ja. Maar goed, moet je dan, laten we zeggen, de stewards in het stadion vervangen door politiemensen in een ME-uitrusting? Nee, dat kan niet. En die stewards, dat zijn meestal gepensioneerden die nog een paar tientjes bijverdienen en dan gratis de wedstrijd kunnen zien. Die houden niemand tegen. Ja. Die worden gewoon ondersteboven gelopen en die gaan niet mensen corrigeren, want dan krijgen ze een draai om hun oren. Kijk, dat zijn klassieke mensen. En vroeger kreeg zo'n steward een pet op en dan gingen we allemaal keurig voor die steward in de rij staan. En wanneer hij zei dat hij er binnen mocht, dan ging hij naar binnen. Maar die tijden zijn voorbij. Ze stormen gewoon voorbij die man. Ze zien die man niet eens staan. Dan praat jij ook nog geregeld natuurlijk met directeuren van betaald voetbalorganisaties. Dan weet jij ook dat daar grote zorgen zijn over het oprukken van wat zij dan wel noemen de georganiseerde criminaliteit, of in ieder geval criminele groepen onder die supportersgroepen. Ja, nou ja, kijk, in die supportersgroepen, dat zijn de groepen uit de wijken waar heel veel onvrede leeft. En daar zit van alles tussen met een crimineel verleden. Dus dan heb je de link al te pakken. Hè. Ik kan je vertellen, de bestuurders van betaalde clubs en de directeuren, die liggen hier echt wakker van, hoor. Die kunnen dit probleem namelijk niet oplossen. En het is een terugkerend probleem. Hè? Want het gaat 3 weken goed en dan slaat de vlam weer in de pijp en dan heb je het weer. Dus die mensen zijn van goede wil, maar die kunnen geen kant op. En de burgemeester die roept wel, maar die kan ook geen kant op. En de officier van justitie, of de minister van Justitie, die roept ook. En die weet ook niet hoe die het op moet lossen. Hoe is het op te lossen dan? Het is niet op te lossen. Het is niet op te lossen. Het is de staat waarin Nederland verkeert. Wanneer we wat onvrede voelen of het gevoel hebben dat ons onrecht aangedaan wordt, dan gaan we de gekste dingen doen. En de eerste reactie is dan op social media mensen met de dood bedreigen en de gekste dingen schrijven waar je eigenlijk voor de gevangenis in moet. Maar ook de politie heeft niet genoeg mankracht om die mensen te achterhalen. Dus je leest het gewoon niet meer. En wanneer er rellen zijn, dan hebben ze gewoon niet de mankracht om de rellen op te lossen. Nee. Tegelijkertijd kun je je afvragen wie dan nog directeur wil worden van een betaald voetbalorganisatie, dan wel in het bestuur van zo'n club wil gaan zitten. Ja, maar dat is de geiligheid en de ijdelheid van mensen. Als je een succesvol ondernemer bent in een stad, dan kom je nooit in de krant. En als die man voorzitter van de plaatselijke voetbalclub wordt, is die plotseling een houten methode in zo'n stad. Hè? Het is vaak ijdelheid. Je schrikt ervan hoe mensen getriggerd zijn op functies in de voetballerij. Dat heeft een hele rare aantrekkingskracht. Terwijl ik altijd gezegd heb, jongens, je moet maatschappelijk nooit afhankelijk zijn van het voetbal, want je hele carrière valt of staat met een voetballer die een bal tegen de paal schiet in plaats van in het doel, of een persoonlijke fout maakt. Het is een heel wankel bestaan, maar wanneer er ergens een directiepost te verdelen is, kijk, de directeur van Feyenoord stapt nu op. Ja. Nou, ik weet zeker dat er mails binnenstromen bij Feyenoord op dit moment van mensen die het wel over willen nemen. En die denken dan geheel ten onrechte dat zij het probleem wel kunnen oplossen. Ja. Nee, als 10 voorgangers het niet hebben gedaan, dan kun jij het ook niet. Hans Horst. Weet jij al wie Koevermans gaat opvolgen? Ik heb geen idee. Er zal best een gek zijn die het weer ziet zitten, hè? Want zo'n man is meteen landelijk nieuws. Ja, die staat in de belangstelling. Die kan zich profileren. En een week later dan moet hij vluchten met zijn gezin. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Namelijk dat die ondernemers vaak geen geld meer willen geven aan zo'n club. Dus geen sponsor meer willen zijn. Dat hoor je ook nu in kringen van Feyenoord. Namelijk dat er een heleboel geld wordt misgelopen op deze manier. Ja, nou ja, kijk, de mensen die geld hebben en supporter zijn, dat is een hele gevaarlijke combinatie, want dan ben je geneigd om het geld aan je voetbalclub te geven en er verdampt nergens meer geld dan in een voetbalclub, want er is een technisch directeur die koopt een speler en die speler die maakt het niet waar, die is niks waard en zijn je miljoenen zo in één klap weg. En veel bedrijven die willen niet gelieerd worden met al die rellen. En daarom zitten clubs allemaal te wachten op een rijke sjeik of een meneer uit een ander land die in de olie rijk geworden is. Want dat is de ultieme redding. Maar het probleem voor Nederland is dat die rijke jongens die willen altijd een speeltje hebben, een statussymbooltje. En die kopen dan een Engelse club, want dan heb je status. Want het Engelse voetbal wordt in 80 landen uitgezonden. Dan ben je somebody. En het Nederlandse voetbal, dat stelt helemaal niks voor. Dus een rijke jongen zal nooit in Nederland neerstrijken. En ik weet ook niet of het nou zo verstandig is om jaarlijks Europa Cup te spelen, dat je een of andere rijke passer in huis moet hebben die je club overneemt. Want ja, dan is er eigenlijk van een club weinig meer over. Je ziet het bij Vitesse, dat is een Russische handen gevallen. Ja. Die maken ieder jaar, leiden ze verlies. Maar daar hoor je nooit wat van, want aan het eind van de rit betaalt die Rus, die betaalt de tekorten en ze zijn bikiet. Hetzelfde is bij NEC. NEC leidt ieder jaar verlies, maar die hebben een supporter, Boekhoren, die een patiënte heeft en die heeft ooit aan zijn vader, toen die overleed, beloofd dat die NEC op de benen zou houden. Dus aan het eind van ieder seizoen komen ze bij Boekhoren en die past dan bij. En die heeft laatst verteld, tot op heden heeft hij in alle jaren 28 miljoen bijbetaald om NEC in leven te houden. Kijk, dat soort supporters met geld zullen er altijd zijn, maar die heeft niet iedere club. Nee, maar er moet wel de vergunning overeind blijven. En toevallig heeft de burgemeester van Nijmegen onlangs ook in dit programma gezegd, wij beschouwen NEC als de gastheer. Hij gebruikte dezelfde woorden die jij net gebruikte, namelijk dat stadion is in feite de huiskamer van de club. Dan moet je ook zorgen dat het daar netjes blijft en dat mensen niet met bier gaan gooien, geen vuurwerk meenemen en dat er geen rellen uitbreken. Als dat niet beter wordt, dan trek ik desnoods de vergunning in. Dus dan kan Boekhoorn met miljoenen gaan zwaaien, maar als er geen vergunning meer is, is er geen club meer, toch? Ja, maar meneer Bruls is binnen een week geen burgemeester meer als hij die vergunning intrekt, hoor. Dat kan helemaal niet in de stad. Dat accepteert ook het publiek wat zich goed gedragen heeft niet. Want dan krijg je weer het verhaal, de goede moeten onder de kwade lijden en zo. Dat zijn allemaal van die leuke one-liners op de tv. Maar dat is eigenlijk lulkoek. Als meneer Bruls de vergunning uit NEC trekt, waardoor Nijmegen geen Eredivisieclub meer heeft, dan komt die hele stad in opstand en dan is het einde van het verhaal voor meneer Bruls. Dus hij moet niet van die stoere teksten de wereld inslingeren. Hij moet mede met NEC nou niet, als hij het probleem niet kan oplossen, het helemaal bij NEC neerleggen. Want het is een maatschappelijk probleem. Het is niet alleen NEC's probleem. En NEC heeft niet het geld en niet de mankracht. Maar hij zou het als overheid moeten hebben, maar hij heeft het ook niet. Dus daarom wordt het niet opgelost. Niet door Bruls en niet door NEC. En dan zijn we dus weer terug bij wat Ronald Koeman zei afgelopen zondag, toen hij werd belaagd door een tiental supporters, toen hij met zijn vrouw in de auto zat. Hij zei op een persconferentie vlak daarna, toen hij dus nog trainer was, het is een maatschappelijk probleem. Hij had het over opvoeding en normen en waarden en dat soort dingen. Ja, maar ja,